to już szlachetny Atlantik. I płyta w Billy Cabama z 1976 roku zatytułowana Life and Times. Przypomnę, że dzisiaj wszystkie nagrania prezentuję z płyt winylowych, a to za sprawą święta w płyty winylowej i z święta małych sklepów z takimi płytami. Record Store Day. Na gitarce na tej płycie John Scofield, no kapitalny album. Na sam Billy Cabam poza perkusją jarzmił tu również Muga. W materiale, który usłyszeliśmy dotyczącym powstawania płyt winylowych, pan Mirosław mówił o tym, że tłoczył również płyty Michaela Jacksona. No i właśnie mam taką polską wersję płyty Bad z napisem: sprzedaż płyty poza Polską zabroniona. Ciekaw jestem, jak to było naprawdę i do końca z tą licencją. Wygląda bardzo przyzwoicie. Szczerze mówiąc, chyba nie chciałbym amerykańskiego wydania tego albumu, bo pewnie na skalę światową ta polska wersja jest ewenementem. No, w każdym razie znaczek muzy i polskich nagrań, piękne logo swoją drogą, jest na tej płycie obecne. No i posłuchajmy może, jak trzeszczy Michael Jackson w tej polskiej wersji. Time. Pete Demon i Michael Jackson z płyty Bad, ale z tej płyty wytłoczonej w Polsce. Płyty, której nie można było sprzedać poza PRL-em. Przynajmniej taka informacja widnieje w tym polskim tłoczeniu. A przede mną kolejny album, również wytłoczony w państwach bloku wschodniego. Gdyś Suprabhon w roce 74 prewzal patę album Britskie Skupiny Yes. Hold On i zespół jest w programie trzecim z kapitalnej płyty 90-125 wydanej w Czechosłowacji, wytłoczonej w Czechosłowacji. Rok 1983 na zegarze i skoro jesteśmy w latach 80. to taki singiel i teraz dopiero teraz zauważyłem, że na okładce są małe, ale są plemniki. I'm sorry you've left me cards at home. Well, you're late as well. That's three times on the run. If you're late again, the supervisor said we're gonna put you on daily sign. Don't do it when you wanna suck a two-it. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it when you wanna suck a two-it. Relax, don't do it when you wanna come. When you wanna come. Come. We'll be right back. No, mały włos. Zdążyłem. Jakoś nie wyliczyłem dobrze, że to tak gwałtownie i szybko się kończy. W każdym razie Relax i Frankie Goes to Hollywood z maxi singla, na którym umieszczono w trzy utwory, między innymi ten. Pan Lucjan napisał do mnie, że Wojnę Światów w Trójce zawdzięczamy panu Wojtkowi Manowi, który pewnego lata nadawał w odcinkach cały album. Dodatkowo w pierwszej części audycji nadawał we własnym tłumaczeniu, a następnie czysta płyta. I chwała mu za to. Jako ciekawostkę dodam, pisze pan Lucjan, że poza powszechnie znaną wersją mam też wersję z niemieckim lektorem. Oczywiście to wszystko na płycie winylowej. No, rzeczywiście ciekawostka, panie Lucjanie. Dziękuję w każdym razie za listy. Swoją drogą, kto wie, czy ta kaseta, co u mnie w domu była, nie wiem, kto ją nagrał, nie wiem, skąd ona się tam znalazła, ale może właśnie była nagrana, było to nagranie audycji prowadzonej przez pana Mana. Kto wie, być może. Lata 80. wbiły się w nasze muzyczne wspomnienia. Tak więc, jeśli idzie o pierwszą połowę tej dekady, to postanowiłem przynieść i zaprezentować płytę, którą nabyłem stosunkowo niedawno, bo 2-3 lata temu. Płytę, która absolutnie nie była rozpakowana wcześniej. Ja przesłuchałem ten album, nie wiem, z tej płyty, z tego konkretnego winyla, może z 5-6 razy. Dzisiaj zauważyłem, że niestety trzeszczy ta płyta, mimo tego, że nie była zbyt dużo słuchana. A to, drodzy państwo, Ledwane Ognia Vangelisa, czyli dżentelmena, który w zeszłym roku skończył 70 lat. No i to jedna z jego ważniejszych płyt, tak przynajmniej sądzą melomani, bo on pewnie niekoniecznie. Zresztą w jednym z wywiadów stwierdził, że to wcale nie jest wybitna jego płyta, bo takich wybitnych płyt to on jeszcze ma niewydanych w swoim archiwum sporo. Zdaje się, że mówił o ponad 100 albumach, które w każdej chwili może opublikować, ale tego nie robi. W każdym razie Redwane Ognia przed nami i utwór no właśnie tytułowy. Znaczy, tu jest taka dziwna sytuacja, bo owszem jest utwór powszechnie znany jako tytułowy, ale na drugiej stronie, na całej drugiej stronie 20-minutowa muzyka opatrzona właśnie w ten sposób w programie trzecim z czarnego winyla Redwane Ognia. maleńkości słucham Wangelisa i przyznam szczerze, że wcale nie mam dosyć. Po prostu ta muzyka się absolutnie nie starzeje. Rydwany Ognia i Wangelis w programie trzecim z pierwszego tłoczenia. No i kiedy wybierałem płyty na nasze dzisiejsze spotkanie, a to spotkanie trochę nietypowe, bo no, przedział stylistyczny naprawdę, jak państwo słyszą, spory, no to myślałem, co jeszcze, a może to, a może tamto. No i w pewnym momencie dotarłem do literki H. No myślę sobie, że jeśli mam robić audycję i prezentować muzykę z płyt winylowych, to musi być Herbie Hancock. Z tym, że do wyboru były dwa utwory, o których pomyślałem. Pierwszy to ten, który właściwie co piątek we fragmencie jest prezentowany w dżinglu w tonacji trójki, więc stwierdziłem, że może nie tym razem. Natomiast ten drugi jest równie ważny jak ten, o którym wspomniałem. Powstał jednak znacznie wcześniej i trwa niecałe 15 minut. Być może ktoś z państwa już wie, jaką płytę za chwilę usłyszymy. Singiel właściwie, a nie płytę, z zieloną okładką. Taka sobie ta okładka. Natomiast na tym utworze na tej płycie kapitalny utwór. Utwór zatytułowany Kameleon. I'm

Thank you.